سنت فتاوا رضویہ جلد نمبر 24 دے اندر فرماندا شہادت نامے پڑھنے بھاوے نظم سے بھاوے نثر اے جائز نہیں جو جیڑا پڑھتا ہے دا مقصد بھی ہوتا ہے رواونا تے سنن والے دا مقصد ہوتا ہے رونا تے رو روا کے تے رنگ جمانا فرمایا ان دے کماں دی اسلام وچ کتھوں اجازت ہو سکدی ہے اس دی برائی نو کیڑا مومن نہیں جاندا کمال پتھیرے تو نہ اماموں دی اور چلیا اے شہیداں دا ذکر کر کے رول دا کم حسین دے قاتل کرن اساں کیوں کریے اساں امام حسین دے قاتلاں وچوں نہیں اساں امام حسین نو جنتی جواناں دے سردار سمجھن والے وچوں آں یار گل سنو میری ادھر ویکھو آ لشکر تبلا والے جان دے تواڈے منے حسن میرے خیال دے نہیں لشکر تبلا پہلو سن یہ بڑے مجاہد لوگ نے ہاں یہاں کھلے کھلان دیا کرو کھلان جنیا ہاں جی کھلان دیا کرو ضرور دیا کرو یہاں کرم کریا کرو اینا ضرور کریا کرو کہ جدو یہاں کھلان دین لگو نا یہاں کی کھل آ کے یہاں دینی ہے مار بکرے بھی دیتی کھڑے ہو یہ حرام موت مراون دے مسلمانوں بادشاہ ہاں یہاں انگریزاں تے حکومت دی ایجنسیاں پیسہ ہی اسی گل سے دینا ہوتا ہے کہ یہاں مسلمانوں حرام موت مرانا ہوتا ہے بارڈر سے لے گئے چھیڑ خانی کیتی ستے ہندو مارے مار کے آپ نس آیا پچھوں ہندو نے آن کے مسلمانوں کی ہزار ہزار کی عزت لٹ لی ہزار نو قتل کر دیتا جیڑا مر گیا ایجنسیاں دے کولوں لکھاں روپے لے لے ڈیڑھ دو لاکھ روپے ان دے وارثاں دے دیتا باقی آپ موٹر سائیکل نویں گاڑی نویں غیبانہ نماز جنازے سے پڑھایا یہ بیچاری قوم جڑی ہے انہاں دے جنازے انج ہی پڑے پئے یہ بیچاری شریک ہوتی ہے ماشاء اللہ دیکھو تو سی منڈا شریف بن گیا وہ اج بیچارے مری قوم کا کی ہوتا ہے جڑا مرضی کھچ لے کوئی ایمان نال دسو ہوں مریا جو ڈنگر پیا ہوے جڑا مرضی لتوں کھچ لے ہوں ایڈے انہوں نے مجاہد ہون کی وڈی دلیل ہے کہ پہلو انہوں کا نام سی لشکر تیبہ پھر بن گیا جماعت دعوہ کیوں بنیا امریکہ دا مرے انہوں نے کھڑکایا جب تو ہوئے خبردار اساں ہو گیا تو استعمال کر کر کے بدنام سانو اگلے آدھے نے بھی یہ حکومت ساری پاکستان والی تے اساں یہ بندے مران ایویں مرانے پائے ہلاک برباد پہ کرنے کیونکہ رولے تو میں پائے سن کشمیر تے ہر پاسے تے خبردار یہاں دبکا جو سنیا یہاں نہ وٹا لیا نہ وٹا لشکر طیبہ تو جماعت کو دعویٰ ہو گئی ہوں کتنے وڈے مجاہد ہیں ایمان نال دسو جڑا کافر دے دعوے نال اپنا نام ہی نہ بچا سکے قوم بچا جائے گا کہ نہیں مرو قوم بچائے گا نہیں کیوں جڑا نام اپنا نہیں بچا سکیا وہ مجاہد قوم بچائے گا کہ نہیں بچائے گا ہوں گل کہڑی کرنے والی ہے لشکر تبلا والے بندے مرا کے آن تو میں ایک نہیں دو نہیں سینکڑے ویکھیا ماں پیو جلسے آن کے دوستو میں میرے پتر کا کوئی غم نہیں میرا پتر شہید ہویا میں جتھے لاہور رہنا اتے پنڈی سٹاپ اتے ایک بابی مریا وہ جڑا پیو سی ہوں آنا میں دوستو میں کوئی غم نہیں میں خوشی ہے میرا پتر شہید ہو گیا میں جدو گلاں سنیا میں آخیا مولا سونیا وہ جنہ دے حرام موت مرن یہ چڑھ ممبر تے آخر میں کوئی غم نہیں من خوشی ہے میرا پتر شہید ہو گیا تو میں یہاں کرم کرمے بریلویاں تو حیران ہاں یہ امام حسین سرکار شہید نے حالے تک روندے نے سدگے سدگے تا کر کے جب اس قوم چو منگیے نا کوئی شہید ہونے نو منڈا تے دیو اپنا ہمارا مودی ہاں مردے لنگر کھان دے استاد بابے فرید دی دیکھ پکی ہوئے پھر انہوں شہید ہوتا وے پتے نا مراد ڈھیل ویخ ویخ کل شیطان یہوش شیا مردود لڑ نے مارنا کنجر ملا نے منہ رکھ کے وہابیاں دا مرے تے کوٹھے تے چڑھ کے آکھے ماں خوش ہاں بے غیرت دا حسین جنتی جوانا دا سردار بنے تو بوٹھا تھلے الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ خالی جنت ہی نہیں جڑا جنت کے چڑھ تے سارے جوانوں کا سردار بنیا بیٹھا ہونا جڑا کنجر ملا روے مردود ویندا نہیں ہے بیٹھا کتنے توجہ نہیں فرمائی پر گل سنو پہلو پیر باہو دی گل سنا نہ تو بعد مراسیاں دے دوڑے بکھر دے مراسیاں دے دوڑے شبیر شاہ دے منہ چ سن سن کے ماشاء اللہ سدو حضرت صاحب نو کنے پیسے لینے حضرت صاحب شہادت بیان کرنی شہادت بیان کر کے پچھلے سال سے بڑا روایا تھی ایت کی ذرا کام گھٹ ہی رہا لاکھ دی لعنت نے امریکی گدڑ امریکی گدڑا ایویں کرنا امریکی چویا سال تو بہت روایا سی ایت کی تھوڑا روایا ہی وہ پھر جلسے والے آتے ہیں چلو تاری چھٹی کیونکہ ایت کی تھوڑا روایا ہوں یار دس شہادت کیڑا مل بیان کرتا ہے ڈیرا غازی خان دی فلانی نکر سے بیٹھا کمال ساڈا پیر باہو فرماندا ہے عاشق سوئی حقیقی جیڑا منے محمد بخش اللہ دا فقیر سی آپ فرمانے نے عاشق بنن سخالا یارا دیکھو یوں پتنگ دے عارف کھڑی فرماؤں ایک کیڑا پتنگ کیڑا اچھے جدو اگ جاتا ہے نا خوش ہو کے جانتا ہے خوشیاں نال جلن وچ آتش موتوں زرا نہ سنگ دے ایمان نال دسو پتنگ کیڑا اگ سڑن واسطے خوشی نال جاندا ہے یا غم نال بولو اے جو غم نال جاوے تے جاوے ہی کیوں نو کیڑا ٹھک کے لے جاندا ہے اپنے آپ ہی جاندا ہے نا پوچھنا وہ میں پوچھنا وہ خدا دا نام جو تھانو بنیا کی یہ تے تساں اہل بیت نال کیڑی دشمنی لئی ہوئی ہے کہ کیڑا جاوے خوش ہو کے تے امام جاوے رو رو کے نہ تیرے تیرے ملا دا حق پڑتا ہے اس تیرا حق پڑتا ہے کہ تو امام دی بے عزتی کر امام رو رو کے بیوی تھکی نہ نو آندا گھر لو غم نال پہ جاندا کیڑا خوشی نال پہ جاندا میں پوچھنا اگوں سدا کیندا سی بولو اے موت حیات ہر کسی نال کیڑا تے مرن جاوے خوش ہو کیوں اگ پہ سکتی ہے جنوں رب سدے اگ سدے تے کیڑا خوش ہو کے مرے امام حسین نو تو میں سدیا سی کہ رب سدیا سی بولو جو سدا رب دا سی یہ عاشق اودے واسطے پیا قربان ہوتا ہے آپ روتے ہونے کو جی میں تیرے ملا بیان کرتے ہیں پھر میں تو یہ آخا گا کہ کیا امام حسین نو کیڑے نالوں میں گھٹائی جاتے ہیں مقتل کی طرف اب چلتے ہیں سمندر ہوئے خدا دا نام جے امام حسین پاک نو جے میں تواڈے ملا پیش کردے نے پے نا امام حسین عاشقاں دی سب تو انج باہر پے ہوندے نے ایڈا ظلم نہ کرو امام دا نام مبارک عاشقاں دے سرداراں وچ لکھیا ہویا ہے اے کٹو نا اے کٹن دی کوشش نہ کر گھر تو ہٹن گے تو امام حسین دے دوالے ہن بیبیاں پاکاں دے بارے کی پیا کہندا ہے کہ سیدہ زینب پاک رو رو کے برا نو شہید کرامن تو بات پی آندی ہے شالا بچھڑا نہ ویر کسے یعنی اپنے ویر وچھڑن دے افسوس وکھرا ہے کیوں وچھڑ گیا اتوں امت رسول دیاں دھیاں بہناں نو سبق پڑھاندی ہے بی بی پاک کہ شالا وچھڑا نہیں بہناں نہیں ماما بہناں نہیں تیو میں مت دتی جانی ہاں میں اپنا برا نہ وچھڑن دیا دین وچھڑ جاوے ایمان وچھڑ جاوے عزت وچھڑ جاوے لیکن برا نہ وچھڑے کیونکہ انہوں سر چ پاؤنا ہے موڑی مطلب نکل جی دین وچھڑ جاوے قرآن وچھڑ جاوے ایمان وچھڑ جاوے عزت وچھڑ جاوے پر برا یہ شیر کا تسا کی مطلب سمجھ دو میں ایویں سمجھ آ شالا وچھڑا نہ ویر کسے دے تواڈی زبان وچ تا کی مطلب نکلدا ہے کہ مت پہ ملدی ہے اگلی قوم تے خبردار تیاں پہنا بھرا نہ وچھڑن دے اج جدوں دین تے بنے ایمان تے بنے عزت تے بنے لٹی چن دیا جے پر بھرا نو آکھیا جے ہائے بھرا تو ایتھے بہو یہ مطلب بننا ہے یا تساں ہور اگر تواڈے دین وچ ہو رہا ہوے ہو سکدا خدا تواڈے دین وچ ہور مطلب اتار دے او دسو مینوں شالا اٹھنا نہ بھی تے آدی وی کون پئی ہے بی بی زینب پاک نعوذ باللہ من ذالک تے کہ اس ویلے پہ آندی ہے جے تھڑے بھرا دین دے اوتے قربان ہو کے وچھڑ گیا امام حسین قاضی تے قربان ہوئے نے اوئے دین تے نہ دین تے قربان ہون تو بعد بی بی پاک کو یاد ہے شالا نہ وچھنا ایندا کی مطلب نکل سی کاش کے نہ قربان ہوتا یہ مطلب کہ اور پڑھ گل ہاں ہن میں تہاڈے تو پوچھنا یہ دسو کہ تہاڈے مولا ملتے نبی پاک دے گھر والے پاکاں تو آل رسول تو تانوں یہ سبق سکھا رہے ہیں کہ او تانوں سبق پڑھا گئے ہیں اسالا نہ وچھنا ہن میں پوچھنا رسول کریم دے دین دے اوتے قربان ہون دا سبق او کھتریاں تو ملنا ہے حضور دے گھر والے تے پے آکھ دے نو سارا نہ لکھنا دین دے اوتے قربان ہون دا سبق کتھوں لبنا ہے نبی پاک دے گھر وچ تے ملیا سبق کہ نہ لکھنا قربان ہون ہن نبی دے دین دے اوپر قربان دا سب کڑے گھروں لبنا سکھاں تو جوڑیاں تو کتھوں لبنا ہور تو سب کیویں لُٹی چنا ہور اجڑے تے مرے کِنہاں نوں آندے انہاں دا کوئی نک دو فٹ دا نہیں ہو جاندا ہاتھی ورگے نہیں بن جاتے یہ ہوئی شکلہ رہا دی ہے پر قوم دی فکر جو بڑھ دی ہے قوم مردہ قسم اللہ دیجئے دے قبضہ قدرت جی میری جان ہے میرے پاک نبی دے اہل بیت دی ایک ایک بی بی دا امت رسول و اے سب اکوانے کہ سادہ ایک حسین کی ہے لکھا حسین ہوں مارو ماری قربان کر دے جاؤں گے میرا دل پہ بڑا پتہ نہیں کیا وہ بکھر دا میراثی پہ آ سکتا ہے دیر اسماعیل خان دے جنگل آج سکتا ہے جی یہ کوئی ملہ ملوندہ تیرا ٹکڑے وہ انڈیاں بکہ مار سکتا ہے جیڑے مصطفیٰ دے درد غلام ہیں بھی دے آکھے جو انہیں وار کنیاں جانا وار کے بھی تے دل نہیں پیا رجدا تے میں انا کیڑے کروڑاں جہان ہوندے تے پھر چاہتا ہوں نہیں تیرے نام تے وار دے اچھا امام احمد رضا اے پیا آکھدا ہے اے گھر تو باہر اے نبی دے گھر تو باہر تے نبی دے گھر دے وچ رہن والے او بیان دے انشاءاللہ وچ رہن والے میں تینوں رواں کہ امام حسین نوں رواں میرا تجی کردہ بتوان اور میں آنڈا ہوں نا ایمان نال پٹو ضرور روو ضرور لیکن ادھر نہیں اجڑ بجو حسین دی مومن نا مراد ایڈے لانتی بن گئے بھی حسین اجڑیا پیا تو پھر وسنا پتا نہیں کنے میں روک نہیں خاطر آنا ہونا اجڑیا جھوکا دے اجڑیا ڈیریا میرا باپ حسین دی جھوک دے کتے بابا فرید بول رہی کدی میرے علی بول رہی ہالے بھی اجڑیا دسو یزید آستے آئے بیٹھے ہو یا حسین آستے کیوں آئے بیٹھے ہو اندر ڈیرے ہی اجڑیا پیا جیڑی قوم اجڑی ہوے وسطے نے اجڑا سمجھنا ہے انہیں کیونکہ ساڈی قوم سمجھتی ہے وسیا وہ ہوتا ہے زندہ بنگلہ ہوے وڈی کوٹھی ہوے وڈی گڈی ہوے رنا چلدی ہر پاس ہاں جی پی سی اوتے چلن تے باہر دے ملک چلن تے کھیڈن تے کودن تے اچھلن جی رنا ہاں جی جناب اندر کو پیسہ بے بہا ہوئے تے جناب ہوئے زمانے دا دلہ تے کنجر تے حرامیاں دا چھٹیا پھوکیا قوم آدھی ہے بڑا وسیا رب دا فضل ویکھیا تے تے ویکھیا کیونکہ قوم کی نگاہ عزت پیسہ ہے پیسہ نہیں دے پھر کسی فقیر نے آخیا انہیں آخیا ہوئے اک دے فل گلاب لگتے ہیں اک دے فل گلاب نظر دن دریاواں دے پانی شراب نظر دن جدوں دا پیسہ عام تھی گئے دلے بندے نواب لگتے جلیا سیانے آتے نے زمیر تے غیرت والے بندے تو پیسہ نفرت کرتا ہے ہاں تلے بندے تے عاشق ہوتا ہے ہاں چلو پھر سنا دینا بھائی اک دے فل گلاب نظر دن اکاں دے فل گلاب نظر دن تے دریاواں دے پانی شراب نظر دن جدوں دا پیسہ عام تھی گئے دلے بندے نواب لگ دیں پیسے کماون کا کی ہے ایمان نال میں جا میرے کو پیسہ نہیں آتا سویرے دلہ بن کے ویکے جی قطار لگی ہو پیسہ نہیں آتا کیوں لوگ انہوں صرف دل کھلا رکھ موڑے سٹ کے باہر بہ رہو سکول چھوڑیا دفتر چ لوائی آ ووٹاں تے کھلاری آ جتھے اگے سدن اتے اتے لوائی آ مڑ کے ایک روپیہ ہونا چلیا یہ قوم اجڑیا نو جو وسدا سمجھتی ہے یہ حسین نو تیار اجڑیا ایمان نال دسو کہ کندے ہستے آئے بیٹھے ہو اچھا انج دا یزید دا جلسہ ویکھے اچھا اجڑیا حسین پہ یزیدی فوج بیٹھی ہے دو دکھے یا جنت امام حسین کندے پاسے والے ہر سال رومن گل سنو اے نا نا نا نا نا جیڑا جیڑا سیک چ پیا ہوئے تے پیا گرد کھاوے کی شان ہے اس بندے تے کڈا افسوس ہے اس بندے تے جیڑا بچارا سرداری لئی بیٹھا ہوئے چھاوا ہوا جیڑا رب دا ولی فوت ہوئے سیدھا اوندے قدماں جا پوے وہ اپنے نانے پاک دے قدماں بیٹھا ہوئے ہر نعمت دے ولی وارث ہون جنوں چاہن جو چاہن دے چھٹن ٹھنڈیاں چھاواں انج جنے لائیاں ہون باقی یار حق بنتا ہے کہ جدوں سال چڑھدا جاوے اوندے منن والیاں دا منہ اترتا جائے مولی سدیتا جاوے انہوں روئیتا جائے کیوں جو حالت تیری چنگی کیوں ہے اتھاں پیر اُس دے آئیں دھوپ دے تُو بیٹھیں چھاں تے حال کیوں بیٹھیں جیڑا رب دا ولی فوت ہوئے سیدھا اوندے قدماں جا پوے او اپنے نانے پاک دے قدماں بیٹھا ہوئے ہر نعمت دے ولی وارث ہون جنوں چاہن جو چاہن دے چھٹن ٹھنڈیاں چھاواں انج جنے لائیاں ہون باقی یار حق بنتا ہے کہ جدوں سال چڑھدا جاوے اوندے منن والیاں دا منہ اترتا جائے مولی سدیتا جاوے انہوں روئیتا جائے کیوں جو حالت تیری چنگی کیوں ہے اتھاں پیر اُس دے آئیں دھوپ دے تُو بیٹھیں چھاں تے حال کیوں بیٹھیں قسم خدا سنو اے او جھلی برادری ڈرامہ نہ رچاؤن تے شیعہ مذہب وچ پیچھے کوئی شہر رہندی نہیں تے کسے پھسنا ہی نہیں اے جیڑے پھسدے نا بیچارے اے آندے نے حال ہے دیکھو تے صحیح حضور دے نوازے تے کتے بیچارے دیوانے اے جیڑے مولوی ہیں نا چشتی ورگے کہتے ہیں اترے مولوی نے کسے کام دے دے کوئی امام حسین دا درد ہی کو نہیں نا اسا تو اُتے چل دیاں جتے درد ہے جیویں میں سمجھانا پیا نا اگر ایویں سمجھا دیتا جاوے تو بھائی باہر ڈالا نا ساڈا اُتے کدے کرے گا جے انہاں دے ٹولیاں ادے نہ لگیاں آون تے موڑا کی انہاں دے منو شیا آکھن گے اپنے مولویاں نوں انہاں دا جاندی کرو گل تے مولوی سچی سمجھائیے رووے پٹے تے یزید والا بھئی نہ ہوندے کوئی منن والا ہے تے نہ ہوندا کوئی گھر ٹھکانے نہ ہوندی پچھوں کوئی نسل والا اولاد ہے امام حسین دے تے ہر پاسے بلے بلے پیندی مسجد دے کٹھاں ویکھیے تے اُتے حسن حسین دا نام لکھیا ہوندا ہے جنہ دے نا اللہ تعالیٰ دے گھر دے متھے دی زینت بنے کھڑے ہو من وہ چل لے ہو تو ساں انہوں نے پہلے ہوں دے جے تو آدھے نا آدھے جگل میں پتر بندہ ہی ہونی انہوں نے اپنے انہوں نے جا سنگے تو سمجھائی نے کون آئی گزارش ہے سہی غم حسین منانا تھوڑے مذہب دی وڈی بنیاد ہے. میں اینا کچھ بولیا میری ایک گل دا جواب چا دے گل ہو چیلنج جو سامنے ہوا میں گھنٹہ بول چکیا یا ڈیڑھ گھنٹہ میں بلایا ہوں ایک گل کا جواب میں سارے برادران میرے دوست قبلہ فرما رہے پہن کہ مذہب والے شیعہ دا اساس آزاداری ہے آزاداری ماتم جو کچھ بھی تھی تھوڑے لفظ میں سوال کی بیٹھا آزادداری سب تو بڑا جز ہے مذہب کا آزاد کی مانا ہوتا ہے جناب میں اصول بیان کرنے لگا میری گل سنو جناب میرا ریکویسٹ کرنے کا مقصد ہے سارے دوست سنیشیا سنو مذہب کی بنیاد ایک شے نہیں ہوندی توحید ہے رسالت ہے اصول نے فروع نے چھوٹی ہونے دلیل ہے مولانا صاحب میری کتاب جو دینا مذہب دی یہ سارے مذہب دی ایک بنیاد ہے یہ غلط ہے باقی صحیح ہے سوال ہے ایک غلط ہے تو باقی صحیح کیا غلط نہیں آخیا جناب غلط نہیں آخیا غلط نہیں آخیا آزاداری گل سنو بھائی سنگیو سنگیو گل سنو بہ جاؤ تھلے بہ جاؤ پہلے بیٹھو تھلے بہ جاؤ یار بہ جاؤ بہ جاؤ یار بہ جاؤ بہ جاؤ تھلے بہ جاؤ جہرا حسین نو منن والا تھلے بہ جائے جہرا حسین نو منن والا وہ تھلے بہ جائے حسین حسین ایک منٹ ہوں تھلے بیٹھو تو سنیو مرے مردے میں تین میں چلی کروں گا بیٹھو تو میری گل سنو یہ دسو تھے بندیاں نو بھی ایڈی اجازت سے ضرورت ہے کہ انہاں دے مجمے جا کے میں اٹھ کھلو یہ اپنے مجمے میں صحابہ کو لے کے جنوں چار تبرا کر محرم دا پورا مہینہ کوئی اجازت ہوندی ہے کسے نو اتھے بولن دی اتھے بول پیا مذہب بندیاں بھی ایڈی اجازت سے ضرورت ہے کہ انہاں دے مجمے جا کے میں اٹھ کھلو یہ اپنے مجمے میں صحابہ کو لے کے جنوں چار تبرا کر محرم دا پورا مہینہ کوئی اجازت ہوندی ہے کسے نو اتھے بولن دی اتھے بول پیا مذہب ہے بدماش کے گھر جا کے بولن دی کوئی ضرورت نہیں کرتا شریف کے گھر آ کے بولن دی ضرورت کرتا ہے انہوں پتلے حق مذہب سچے شریف ہے انہوں گل کلیم کرنی لڑن سے نہیں آنا بک ادھر آئی ہے نا ساری طرف سے بدتمیزی نہیں ہوئی یہ سارے سچے ہونے کی دلیل ہے تھوڑی حکومت نے لیکن میں اصل جڑا نا ہوں میں تم لے چلیا دوسرے جز والے پاس کی گل ہے وہ کچھ نہیں یار بیٹھو کی قیامت ہونے لگی توجہ ادھر میرے ہل تکو اور میرے ہل تکو یارو میرے ہل تکو توجہ نال بول رہا سبحان اللہ یا رسول اللہ یا زندہ زندہ اس مذہب نو حکومت دی پوری حمایت حاصل ہے میری گل سمجھا رہے ہو مذہب نو حکومت کی پوری حمایت حاصل ہے حتا کہ ضلع چھنگ ضلع خانیوال ان دو ضلع محرم دے وچ سنیا دا جلسہ دس دن تک نہیں ہو سکیا میں اگلے دن شور کوٹ گیا شور کوٹ تو اڈال ہے شور کوٹ دے نالے اڈا پنجی پل دے نالے درد پل درد والی پلی تیئی کھک اتے میرا جلسہ سی اے جمعرات اتے مینو انہیں دسیا انہیں آخیا ساڈا ہر سال دس محرم جلسہ ہوتا سی ہر سال کئی سال تو ہوتا سی درخواست دیتی حکومت جلسہ بند کرا دیتا انہاں آخیا اتنے کسی علاقے سنیا دا جلسہ نہیں ہو سکتا ہتا کے بچارے مجبور ہو کے انہیں جمعرات لنگ گئی اس جمعرات انہاں میرا جلسہ کرایا کہ انہاں آخیا حکومت فوج پولیس کلاشن کوف لے کے ریفل لے کے انہاں ساڈا جلسہ آن کے خبردار جس کو اٹک کوئی بولیا سب بندہ کٹھے ہوا ہوں میں گل کر لگا فوج دے اندر یا پولیس دے اندر جڑے جلسہ سنیاں دا رکاون آئے کھڑے سن ان بریلوی بھی ہوں گے زیادہ سنگی آتا ہے اس جلسے رکاوانے تو زیادہ بریلوی پھر میں رواں تینوں تے میں روندا بھی تینوں پیار کہ ہن اے دس تیرا پتر یہ میری تقریر کا دوسرا جز شروع ہو گیا خود با خود سبحان اللہ کہ اے دس پتر ہوے تیرا آکھے میں کلاشن کوف لے کے شیعاں دا جلسہ کراوے تے تیرا بند کراوے یہ دی وجہ کی دسو کیوں ایمان بھی کمزوری سے ایمان ہے سال ایمان بھی کمزوری ہے اور میں دسا وجہ کی بولو کھول کے سن لے انہاں کول جدوں پوچھیں گا تے او بریلوی جڑے وچ لگے ہوئے نے انہاں آکھنا ہے چپ بھائی جی مذہب اپنی تھان دے یہ تے حکومت دا مسئلہ ہے یہ سیاست ہے حکومت ہے کتے اٹک چلنا ہے میں اونج کٹر سن میں تو بابے فرید کے دربار سے ہر سال چادر چڑھا آدھے کہ نہیں آتے ہوں کیوں کیوں اس واسطے کہ تیرا توجہ تیرے ملک یار کی روڑا کی ہوئے کی پر اچھا اوے شہیداں دی جان نو بن گئی اے اے حسینی کدے نسے جاندے نے خیر اے چلو کوئی نہیں تینوں تین تو میں سمجھا جاواں گا انشاءاللہ العزیز سبحان اللہ ذرا بولو چا سبحان اللہ سبحان اللہ اوے چھلیا کی وجہ حکومت دے وچ فوج پولیس وچ جج اگر لگا کھڑا ہے دیوبندی سپاہی صحابہ والا سپاہی صحابہ والے شیعہ نو کافر سمجھدے ہیں کہ نہیں ہوئے بولو جڑے شیعہ نو کافر سمجھدے نے جے حکومت وچ لگ جان تے او شیعہ دا جلسہ کیوں کراوندے نے منظوری کیوں دیندے نے ہے سپاہی صحابہ والا ہے آندا میں شیعہ دا ہاں دشمن تے شیعہ دا جلسہ او کیوں کراوندا ہے دیوبندیاں دے نزدیک شیعہ انج شیعہ دے نزدیک دیوبندی کافر توجہ نہیں فرمائی سبحان اللہ تو ہن اے دسو دیوبندیاں دا جلسہ شیعہ کیوں کراوندا ہے بریلویاں دا جلسہ جی منظوری لو تے مرزائی جج ہوے تے آندا جا کرا لے سوال اے وے کہ حکومت تو باہر تے دشمنیاں حکومت دے وچ ایک دوسرے دے دوست بن کے ایک دوسرے دا جلسہ پہ کروان دے ہوندے نے ان دا کی مطلب ہے سمجھ نہیں لگی آلے سبحان اللہ شیعہ دی حفاظت دیوبندیاں دا جلسہ ہوئے دیوبندی فوجی دی حفاظت شیعہ دا جلسہ ہوئے باہر بیٹھا ہے دس پولیس والے بیٹھے ہو کیوں بیٹھے ہو میں کرنی ہے لے وقت تھوڑا تقریر سنو نارے کام کرو وقت تھوڑا گل سنو میں مذہب دی کلی کھول لواں جو یہ مذہب انہاں دے ہے کیویں نے میں پوچھنا سنگیا گل کی اے حکومت تے جا کے مذہب کیوں نہیں لاندا اہلِ بیت دی اتنے سپی کر دے ہوئے عزت اہلِ بیت دی بیت دے ہوئے نا نا تو بریلوی آنکھو نا موت دے خود خفرے لکی آران لکی رانی فرکس اتنے توتیاں نار چلے کتیاں موت دا تھو جتھے ملنی ہے قوم نو موت آج تائیں موت دا جلسہ بھی سنیا نے موت دے تھو اچھا ہن اے دسو یار ادھر ویکھو من دسو تے صحیح کہ اگر چکلا چلے تو او بھی پولیس تے حکومت دی نگرانی ہے اگر چکلے تے بہن دا لسنس جاری کرے جج اپنی بہن نو تے اکھ باجی جڑا مہینہ کماویں فیس سانو وی لاویں تینو اسا لسنس پا دینے ہوں اے دس جج تیرے جلسے دی منظوری حسین پاک دے جلسے دی منظوری دے وے تے چکلے تے بان دی کنجری نو وی منظوری دے وے ہن میں پوچھنا اس جج دا مذہب کی حکومت کی نگرانی نہ چلے تو مسیت اچھا ہاں مسیت نگرانی نہیں چل رہی الٹا مسیت نو آندا ہے بل تے بل جڑا آندا ہے بتی دا اون دے تے 25 روپے ہوندے نے ٹی وی دے ٹیکس دے آندا ہے مسیت نو ہوندے نے ٹی وی 25 روپے ٹیکس اچھا یہ دیکھو بھئی سینما دے اوپر کیا لگتا ہے ہاں بولو کرو میں اپنی بہن کو کہا ہے کہ پڑھنا پڑھانا سکول میں جائز نہیں ہے آگے سے وہ جواب دیتی ہے اگر پڑھیں گے نہیں تو آگے کیسے بڑھیں گے دیکھیے میں تینوں کی آخیا ہے لفظ وہی کھڑا ہی ترقی والا ہوں انہیں ایک ہی جواب پڑھا نہیں دیتا ہے بھراوا نہیں پڑھا گے تو آگے کیویں پڑھا گے ہوں یہ برا اس بہن آ کے بخت والی اما پیچھے رہ گئی تھی تو اگے بڑھ گئی ہے بخت والی نانی بھی پیچھا دادی بھی پیچھا تو اگا تو اگا کدھر چلی کدھر کول چلی ہے نانی رہی سی نانے سے دادی رہی سی دادے نال یہ تو گھر چ رہی ہیں اتنے تک تو تو اگر اگر جانی ہے تو کنے کول پہ جانی ہے اگوں کو جواب دین والا ہوے تو پھر نا اے تے تشتی بیٹھا ہوے اللہ دے فضل نال مو جواب ملے تے زمین پر ایسے نکل جائے یہ جواب کیویں دے ملدا ہاں شعور کیسے آئے گا ہوں ویخ یہ مطلب یہ نکلیا بھی سیدہ خاتون جنت حسن حسین دے اما جی سکول نہیں گئے انہیں شعور نہیں سی تے ریما کنجری سکول گئی ہے لیڈی ڈیانا گئی ہے باد نویر گئی ہے جڑی موڈیاں تے چڑھ کے جیوے جیوے جیوے تے شعورے نو آندے نے تے پھر دنیا شعور کو نہیں یہ شعور کا نام ہے خرد کا نام جنو جنو کا نام خرد جو چاہے آپ کا حسن کرشمہ ساز کرے زنگی کا نام کافور رکھنے والو گدا کا نام گھوڑا رکھنے والو اور تمے دا نام تربوز رکھن والے ہو او بھائی مانو کچھ تے شرم کرو اے آخو پہ جی تسا پوچھو یہاں تو یہاں تو تسا پوچھو پوچھو گے نا ترقی کیسے ہوئی میں اپنی ماں سے کیا کیا اسے پڑھنے سے روک دیں میری ماں جواب دیتی ہے تمہاری بہن کیا کہے گی بھائی پڑھائی کی راہ میں رکاوٹ بن گیا ہے اچھا سیاح آدھے نے اجڑیا ہوے ایک تو سمجھاوے ویڑا وگڑیا ہوے ویڑا تو مڑ سمجھاوے ویڑا جی میں پیا رونا سا دھی نو ایتھے اما وی نال ٹکری کر لیا واہ سبحان اللہ میرے نبی کہتی میری بہن کہتی ہے ہمارے نبی نے بھی حکم دیا ہے تعلیم حاصل کر تھا تمہیں چین کیوں نہ جانا پڑے. اوئے ہوئے بخت والی اے تے بھئی اگاں بہت اگاں جانا چاہندی. بلے بلے بلے میں تے رونا پیا میرے سکول نو اے تے تھڈو سرحد ٹپنا چاہندی اے چین نو نہ روکی ٹپن دے ٹپن دے نہ روکی جی. اے حدیث صدیق اکبر نو سمجھ نہیں آئی, فاروق اعظم نو سمجھ نہیں آئی, امام حسین نو سمجھ نہیں آئی, اے امام اعظم ابو حنیفہ نو سمجھ نہیں آئی, امام بخاری نو سمجھ نہیں آئی, امام مسلم نو سمجھ نہیں آئی, بابا فرید نو سمجھ نہیں آئی, خواجہ بہاور احمد زکریا ملتان نو سمجھ نہیں آئی, اے آج دے خسرے نو سمجھ نہیں آئی. اے خسرے نو اے خسرے اے خسرے اے خسرے اے خسرے مصطفیٰ دے یارہ نو منو واہ واہ یار. اچھا ایک اے بھی خدمات اسے لیے ہیں, اسے لیے خدمات میں پروفیسر دی خدا شکایت ہے مجھے یار اب خدا بندہ نے مت یہ میں دری آندہ اکبر الابادی آندہ توپ کھسکی پروفیسر آیا, توپ کھسکی پروفیسر آیا بسولا گیا ترندہ ہے وہ آندہ ہے پہلو انگریز لڑدہ دی حملہ کرنا جتنے مارنا مانو اکلو ہر شاید مر جائیں گے مارو شہید ہو گے مارو مردار. میں نہیں پیا آخدا سید اکبر حسین الابادی لسان العصر ستویں دی کتاب ات مضمون ہے لسان العصر سید اکبر حسین الابادی لسان العصر لسان ہاں زمانے دی زبان لقب دتا ہے انہاں نو جہان دی زبان کی مطلب جو زمانے چ ہوندا ہے پیا او فقیر حقیقت دی زبان نال کھول کے دس دیندا ہے لسان العصر اکبر الابادی کہتے ہیں ہم ادا چمکی نتھی ادرس سے جب دے جانے تھی اب حشن و انجن پہلے چراغی سنی تھی سپیل ملے سے لکھا کھلا ہے کہ ہم ادا یعنی مسلمان دمر کی پہلے چمکی نہیں تھی جنہ پر انگلت میں سے پھرے چمکی نہیں سی تو جاننا ہے مجھ کدو چمکی ہے چمکی نہیں سی جب انگلش سے بیگانہ تھی اب ہر شمع انجمن پہلے چراغ خانہ تھی اب شمع انجمن آدھنے کمرے میں لکھا کھڑا ہے ستی نور دیت لکھا کھڑا ہے پنجاب پوسٹ بورڈ والا لکھا ہے میرے رب لکھا ہے لکھو منافقا جس سے پڑھ پڑھ کے سنا دو اپنا اپنا لکھ لکھو بچہ جو میرا دین سمجھا کیوں نہیں اب ہے شمع انجمن انگلش پڑھنے کی کمی بن گئی ہے پہلے چراغ خانہ تھی مارو نا وہ فوج کھلے آخو گورنمنٹ نو سورو انہوں آخو انہوں آخو سورو کو شرم کرو ادھر لکھائی کھڑے جے ادھر آدھے جیل حاصل کرو چاہے چین جانا پڑے کیا نبی پاک ہی آخیا سی کنجری بنایا جے میں اس بھرا نو آنا سویرے جا کے ستویں دی کتاب کھول کے اگے چ رکھے ماسٹر کتاب دے اتوں گزار دے ہین پر سمجھا دے کوئی نہیں میں سمجھانا پیا جی کتاب وہی ہے کتاب وہی ہے اینو ماسٹر پڑھا دے گا تے آکھے گا ادھے ہی لگو میں پڑھاوا اینو میں تے میرے پڑھن والا اس کتاب دے ایک ایک لفظ وچ ثابت کر کے اٹھے گا کہ لعنت تے بغیرتی اج تو بعد دے اونے ہی نہیں ماشاءاللہ. ہاں پر منافقت نہ ہوے, ہاں تنخواہ دا مسئلہ نہ ہوے, انہاں تنخواہ لینی ہے کوئی مرے نہ مرے ساڈے پنج کھڑے. مینوں ایک ماسٹر کہن لگا اندا یار سانو کی تو اتلیاں نوں جا سمجھا انہاں جو لکھ دینا اساں پڑھا دینا. میں کہویں گل آکھیا میں کہ تیرے پیو دا نام کی غلام رکھو میں کیا کسی کتاب سکول والی لکھیا ہوئے تیرا نام تیرے پیو دا نام غلام نبی غلام نبی غلام رسول دے بجائے تے تو پڑھا دیں گا آندا میں حرام دا بننا ہے میں کیا پھٹے منہ تیرے پیو دا نام بدلے تے اوتھے بول پینا ہے نہیں چپ رہنا ہے تے بے ایمان آ جتھے سارا دین ایمان بدلا کھڑا ہے اتنا میں سامنے کی لگے پیچھے جو آ گیا خطرہ بول توجہ نہیں فرمائی یار اس حدیث کا مطلب یہ ہے میرا دین علم میرا دین علم فرض جی اس دے واسطے جنی محنت مشقت کرنی پوے کرو ہاں اے نا جو آنکھو جی ادھر ٹکر نہیں ملدا ٹیڈ دے پتھر بھی بننے پونے تے حبیب خدا نو یاد رکھی توجہ نہیں فرمائی حبیب خدا نو یاد رکھی جو انہاں پتھر بننے سان میں کیوں نہ بننا یہ سید الانبیاء کی بات ہے سر سید کی نہیں ہے سر سید کی نہیں سید الانبیاء کی بات ہے سر سید کہتا ہے کچھ رہے نہ رہے دین ملے نہ ملے خدا ملے نہ ملے پیٹ بھرنا چاہیے حبیب خدا فرماتے ہیں پتھر پیٹ پر بن لو پتھر بن لو پر رب نو راضی کر لے قبر سونی کر لے حشر بنا لے دعا کر اللہ تعالی حضور دے جوڑے مبارک دا صدقہ صدر مشرف نے عورتوں کو کمانڈو اور پائلٹ بنا دیا ہے کیا یہ مردوں کے شانے سے آگے نہیں چلی گئی یہ تو واقعی اگاں نکل گئی واقعی صحیح گل ہے تو شانہ بشانہ دی بجائے بھی اگاں ہو گئے اور جو کسی کا سوال ہے کر سکتے ہو جماعت اہل سنت کے علماء جہاد کے موضوع پر بیان نہیں کرتے یار بہتان لاؤں دے جے ظالمو جھوٹ بول دے جے مقررین ہمارے جو ہیں وہ جہاد کے موضوع پر بات نہیں کرتے یہ ختم کیا ہے یہ جہاد نہیں تو اور کیا ہے تو ڈاکھا نہ خراب نہ ہوئے پندرہ سیر پورے چاول پانچ سیر فارمی مردہ اوندے تے پتہ نہیں کنیاں صورتاں پڑھنیاں پیندیاں پڑھ کے تے تن کے تے جب فارغ ہوندا ہے اونوں پسینہ آیا ہوندا ہے تو انہیں جہاد ہی کوئی نہیں جھوٹے ہو بلا یہ نہیں کر سکتا جہاد کی گل یہ سکول تو یہودی تو بچے گا تو جہاد کی گل کرے گا یہ اللہ کے فضل نال میں کیتیاں نے ہاں میری کیسٹا لو تو پھر ویکھو کیڑا کیڑا وچ موضوع پیا اور بالخصوص سکولوں کالجوں میں زنا کا کاروبار دو کیسٹا ہے ہسپتالوں میں زنا کا کاروبار نرساں کی کر دیا نے اسے کتاب چوں او لائے موضوع کیسٹا پئی نے اس طرح دیا اور بھی پئی نے سنو تو بچو بس میرا فرض ہوئی سی جڑا میں ادا کر دیتا اللہ تعالیٰ حضور دے صدقے عمل دے توفیق کچھ آخر بابا الحمدللہ مذہب اہل سنت و جماعت اور اسلام دا صرف فرق اتنا ہے کہ اسلام کفر دے مقابلے بولیا جاتا ہے اور اہل سنت باطل گمراہ فرقیاں دے مقابلے وچ بولیا جاتا ہے. یعنی اساں کلمے پڑھن والے گمراہ لوکاں دے سامنے انہاں دے مقابلے وچ اہل سنت و جماعت اور کافراں دے مقابلے جڑے یعنی کلمہ نہیں پڑھدے انہاں دے مقابلے وچ اساں اہل اسلام. اس وقت اہل سنت دا دفاع رافضی حملیاں تو رافضی شیعاں دے حملیاں شیعاں دی ملاوٹ اور تلویس تو اور اسلام دا دفاع کرنا ہے یہودیت دے حملے دے. بہتی پریشانی رافضیت دا حملہ جڑا یا رافضیت دی ملاوٹ جڑی سنی عوام وچ ہو گئی اے نہیں زیادہ پریشانی اس دے دفاع مشکل بعض اذہان جزوی طور تے متاثر نے رافضیت دے حملے تو کربلا شریف دے حوالے نال شہادت امام علی مقام دے حوالے نال لگن اکثریت نہیں یا چلو ادھے بچن دے لال لیکن جتھوں تک یہودیت دا حملہ ہویا ہے کوئی ایڈا سخت تے ہمگیر ہے او تے گھر گھر ہے. ہوں اس واسطے یہاں دونوں چیزوں کا سمجھاونا یعنی دونوں حملوں کا سمجھاونا دونوں فتنیاں نو کھولنا یہ فرض ہے لیکن ایک ایک مہینے کے حوالے نال دوسرا سال میری ملاقات تواڈے نال پہلی اس علاقے میں آیا نہیں پھر پتہ نصیب ہوئے نہ ہوئے اس واسطے میں چاہنا اس مختصر وقت دے اندر توانو قیمتی گلان ایسیاں سمجھاواں جس نال تواڈے ایمان دا سرمایہ محفوظ ہو جائے جنہاں دے کول ہے جنہاں کول نہیں ایمان امید بڑی ہے کہ انہاں نو مل جائے گا ہدایت آ جانی جی نہ آئے تو میرے ہاتھ ہے کونی وہ مالک تعالیٰ دے ہاتھ چ جنوں چاہے ہدایت دے جنوں چاہے نہ دے. علم دین دے بحران دی وجہ نال اس دے نہ ہون دی وجہ نال ہر طرح دے شیطانی فتنیاں اور حملیاں تو امت بچاری متاثر اور بدترین متاثر ہوگی جیڑے اس قوم دے مذہبی پیشوا مشہور ہیں وہ خود شیطانی حملیاں چ سر تا پا مبتلا نہ جدو خود ملاح ڈبیا کھڑا ہوئے تو بیڑی کہیں لا جانی باہر. یہ میری گلان تو سائیں میں نہ سمجھا جی میں پوری اللہ تعالی دے فضل نال روح روح زمین دے فتنیاں دی تحقیق کر کے نچوڑ گلاں تانوں پیش کر رہے ہیں. انج دا خطاب تساں ساری زندگی خواباں وچ بھی نہیں سنیا ہونا. بیان تو قبل اس بیان تو قبل ایک گل میں ادب دے حوالے نال کرنا. یہ بھی ایک کوئی شیطانی حملہ ہے میرے بیان دا ایک جز ہی نو سمجھو. لیکن ابتدان پہ کرنا کہ اسلام دی ابتدائی شے اے ہوئی ہے جس نو آندے نے ادب. پہلی پوڑی اسلام دی ہوئی ہے تے اے ہوئی اسلام دی پوڑی پہلی جڑی ہے نا وہ ڈگ ٹوٹ گئی. اللہ تعالیٰ دی توہین اُدھے نبیاں پاکاں دی پاک بندیاں دی اس دے کتاب دی اس دے دین دی اس دے مبارک نامہ دی توہین دی اخیر ہوئی بھی. کسے تھاں روڑی بازار دے اندر روپیے تے ڈگے نہیں لبدے لیکن اللہ رسول دے نام تھلے لبدے. اخبار والے خنزیران تو بعد یہ توہین دا کم جلسے کراون والےاں سنبھالیا ہوئے اشتہارات اللہ رسول دے نام اللہ تعالیٰ دے مبارک نام نبیاں پاکاں دے نام آیاتاں جلسیاں دے اشتہار جلسے خاص سیاسی ہون یا تواڈے مذہبی ہون. سیاسی دا مطلب اے شیطانی جلسے انہوں سیاست دا لفظ سیاسی لفظ میں مجبوری نال تواڈے تعارف واسطے پیش کیتا ہے. شیطانی جلسے ووٹاں والے الیکشن والے اُتے نصر من اللہ و فتح قریب یہ آیت ہونی اور کروڑا اشتہار جڑے نے وہ نالیاں تے پیراں دے اندر رل جانے. کام شیطانی کام یہودیت دا آیت اللہ تعالیٰ دی کیوں لکھیے محاذ توہین کرن دی خاطر. جڑا الیکشن لڑن والا ہے اس دا قرآن نال کوئی تعلق نہیں. تعلق وہ الیکشن پہ لڑدا ہے انگریز دی خاطر یہودیت دی خاطر. لیکن وہ ظالم اے لعنت منہ تے کیوں پہ مردا ہے ایک منافقت دی خاطر کہ لوگ آکھن بلے بلے کوئی ایڈا خدا والا کام کیا کرتا ہے کہ ویکھو تے لکھی کھڑا ہے نصر من اللہ و فتح قریب کہ اللہ دی مدد آئی. ہن اللہ تعالی دی مدد تے آنی سی دین والے کام تے. کام شیطانی تے آیت رحمانی اُتے لکھی ارسوں ارساں دے اشتہار نالیاں. یہ میں گل پیا کرنا یہ اس لعنت نو بیان پیا کرنا جڑی لعنت ساڈے بوتھے تے ہر سال پیندی ہے اور سال دا میرے خیال دے کوئی مہینہ نہیں ہونا جس مہینے وچ لعنت ساڈے بوتھے تے نہ پیندی. میرے الفاظ دا غصہ تو الگ سی اور ہو سکتا ہے کہیں لگ بھی رہا ہو لیکن میں آیا ہی غصہ لواون بیٹھا. میں غصہ لواون آیا بیٹھا. کئیاں نو حق تے غصہ لگنا ہے کئیاں نو باطل تے لگنا ہے. میں اگ ہی لانی کیوں کہ خطاب ہوندا وہی ہے واعظ قوم میں وہ پختہ خیالی نہ رہی برق تبعی نہ رہی شعلہ بقالی نہ رہی. اقبال شکایت کردے ہیں پہ آگدہ ہے شولہ مقالی برق تب گلہ ایسی ہیں جڑیاں شولے برساؤں طبیعت مزاج ایسی جڑی بجلی وانگوں نری کرنٹ ہوے اگ ہوے ان دے خطاب کرن والے بندے آ کے رہندے اقبال پہ آندا میں اللہ ماں دا شکوہ دور کر دینا ہے اللہ تعالی دے فضل نال اللہ اس واسطے سجنوں میرے اندر آگے اس گل دی کہ اللہ رسول دی توہین کرے مسلمان کیسی عجیب گل ہے پھر اہل سنت و جماعت یہ تے ادب والے کہندے ہیں تے جے انہاں دا ادب ایہی آکھدا ہے کہ تو قرآن حدیث آیتاں درود نبیاں پاکاں خدا تعالیٰ دے نام نالیاں چرول گند دی نالی دے اتو لا اشتیار اپنے لنگر پہ سال دا خرچ کٹھا کرن دی خاطر صاحب دادا صاحب تو اور سدے اشتیار ساتھ تاکہ تیرا سال دا لنگر کٹھا ہو جائے اللہ رسول دے نام دی توہین کرو جی ایک کام سننی کردا ہے پھر واقعی کیوں آندا ہے انہاں نوں جاندے جے گستاخ ٹولا بے ادب جماعت اگر اے تہاڈا ادب ہے تے گستاخی کدا نہ اے سجنوں قلم جیندے ہاتھ کھاوے جو مرضی بنائی جاوے دشمن دی تصویر جیویں مرضی بنائی جاوے لیکن اگر میرے کول غیر جانبداری نال فیصلہ کراونا ہے محض حق پرستی دی بنا تے میرا دل لے آتدا ہے کہ میں نو سنی ٹاواں ٹاواں دسدا 80% دور دی گل ہے اے پھر کو 50% نکل آون تے بڑی گل میں 50% میں جدوں ایندی مارنا نا چھاننی تے چھاننی دے وچوں آٹا تھلے تھوڑا کرتا ہے باقی روڑ تے چھان پورا بہتا ہے ایسے لے ملہ پیر عوام اکثریت نال نیچری ندوی بات مدہ کر چکے نے اہل سنت نظریات والے بندے بہت تھوڑے رہ گئے ادب ساڈے دین دی پہلی پوڑی ہے جن نے یہ نہیں کیتا نا یہ کرن دی بجائے توہین کہ یار میں ہن کی بھی گل کھول دیا کہ ایک ادب نہ کرنا ایک توہین کرنا انہاں دوواں وچ فرق خالی اساں ادب نہ کردے تے ہور گل اساں تے توہین تو کرتے مثلا باپ آیا ہے پتر نہیں اٹھیا آکھن گے بے ادبی یہ کسے نے آکھنا توہین اگر باپ آیا ہے پتر اٹھ کے لتر مار دیتا ہے ہن سارے آکھن گے انہیں توہین کیتی ہے باپ انہوں گال کٹ دیتی سی توہین دے وچ بے عزتی ہوں گی اگر کوئی بندہ کسے دی عزت نہیں کرتا مقصد نہیں کہ وہ بےعزتی کر رہا بےعزتی کرنا ہو رہے عزت نہ کرنا ہو رہے اساں اس لیے خالی عزت نہ کر دینا ادب نہ کر دے پھر بھی بچ جانا ہوں لعنت پہ کھڑی ہے کہ توہین کر اے میرے کول کتاب شریف سامنے آیا صاحب بستے دے اندر تفسیر ساوی حاشیہ جلالین سورت واقعہ آیت مبارک سبح سبح اسم ربک العظیم دے تحت لکھیا ہے جس بندے نے اللہ تعالی دا نام مبارک ورکے تے لکھیا تھلے ویکھیا ہے اس نو چایا نہیں چکیا نہیں توہین تے آلی جگہ تے بے عزتی آلی جگہ تے اللہ تعالی دا مبارک نام ویکھیا پیا ہے انو چکیا نہیں تمام کو کہا فرماتے ہیں وہ کافر ہو جائے ایسا سامنے تفسیر کہ جس دل دے اندر اللہ رسول دے نام اللہ تعالی دے مبارک نام سامنے پیا تے توہین نال دکھ نہیں آیا اٹھان نہیں ہویا بیت کے طاقت دے باوجود چھڈی جاندا ہے پھر اس خدا رو خدا منے منیا ہوتا کہ میرا مالک ہے میرا خالق ہے میرے تے اس کی تعظیم فرض ہے یہ چھٹ جاتا اس کا مطلب ہے اس دل دے اندر تعظیم خدا رسول دی ہے ہی نہیں اور جس دل دے اندر تعظیم خدا رسول دی نہ ہوئے وہ دل مومن ہوندا ہی نہیں ایمان نال دسو سکی ہو پانچ دہ روپئے پاؤ من فرق کو چھٹے گا ساڈے روپیہ بھی چھٹے گا بس اساں کی ہاں اتنے سوچ اساں کی ہاں میں تانوں تہاڈیاں جھوٹیاں تریفاں کر کر کے کوئی چڑھاون بڑھاون نہیں نہ کوئی کسے دی تعریف نال چڑھدا ہے نہ کسے دی برائی بیان کرن نال کوئی گھٹدا ہے جتھے کسے نو نفس نے لے جانے اتھے انہیں پہنچنا اچا کرتا ہے اللہ تعالی اپنے فضل اور نیواں کرتا ہے بندے دا نفس اپنی شامت سزا رب دی طرف ہوتی لیکن دخل وچ نفس نو آتا ہے اس واسطے جیڑا مومن بندہ ہے نا جیدی اللہ تعالیٰ تے نگاہ ہے انہیں تریف نال کی پھرنے انہوں پتہ ہے جی رب فضل کیتا تے سارا جگ مخالف ہوئے میں انہوں گھاٹا کم جاؤں تے جی اور سمیں انہوں ذلیل کرنا ہے میرے نفس دی شامت نال تے جگ میں انہوں بداون آڑا ہوئے میں تو آٹی کوئی تعریف نہیں کرنا رہا تو سا عاشق جے حسینی جے فلان جے نا صرف حقیقت سنو شیشہ ویکھو اپنے آپ نو ویکھو اسا کون ہاں اسا کی بنے پئے ہاں سمجھ آ رہی نے میری گل کوئی نہ میں گل کیتی ہے کہ ایک روپیہ تھلے دیا ہو تو کسے چھڈنا ہے بس اتنا ایک ازما لو تے ازمائی بیٹھے ہاں کہ ہن اساں کی ہاں مسلمان ہاں بےمان ہاں کیڑی بلاواں وہ سانو خود شیشہ ہویا پیا ہے کہ اخبار بھرے پین سڑکاں روڑیاں اشتہار رب رسول دے نام لے جا رہے ہیں پین لنگ جانے ہاں لیکن پانچ روپے دے تو کدی نہیں لگتے چکن تو بغیر گزارا نہیں یہ تیرے چکتے نہیں کیوں بھاگا لے بھی جانا خیر گند دے نال یہ ہاتھ مارتا کوئی ہے یار بے عزتی نہ ہو یعنی اس قوم دا اے اساں تساں اساں ایتھے تک پڑ گئے ہاں کہ ایک روپیہ لوکاں دے سامنے چکی ہے گند تو لوگ بھی عزت دی نگاہ نال ویکھ اسان بھی سمجھنے ساری بے عزتی نہیں کیوں میاں ہے تیرا پیا سارے پاگل تے اندر پیچھے ہوتے ہیں تے جے اساں اللہ رسول دا نام مبارک چک لئیے پھر سانو بھی بے عزتی دا خیال آتا ہے تے ویکھن والا کنجر بھی آتا ہے پاگل ہوا پھر میں نالیاں جروڑیاں تے ہاتھ مارتا پھر میں کیویں ہے سنگیو پکوڑے سموسے کریانے والی دکان والے سودے کاگنا اخبار تسان بنی دے کدی پانچ روپئے بھی کسی پوڑی بن پاتی بولو جے دا ڈھڈ چڑھ چڑھ کے دل تو بھی اتنا چڑھ جائے تے کھوپڑی تو بھی اتنا چڑھ جائے تے ایمان تو بھی اتنے چڑھ جائے وہ مومن نہیں اللہ تعالی نے ڈھڈ نو تھلے رکھے دل نو اتنے ایویں نا تاکہ تیرا ڈھڈ دل دے اتنے چڑھ نہ جائے لیکن صدقے جاواں اساں اپنے آپ تو کہ ساڈا ڈھڈ شریف سفر کیتا ہے اور سفر کر کر کے دل دے اتنے چڑھ گیا ویکھنے تھلے لیکن حقیقت یہ ادب دے حوالے نال گل ہے میں اس واسطے کیتی ہو سکتا ہے اللہ تعالی کسے نوں اے توفیق چا دےوے کہ ٹردیاں پھردیاں اللہ رسول دے مبارک نام دا کوئی کاغذ چک لوے تے ان دی تقدیر بدل جائے جو نمازاں روزے داڑیاں پگاں یہ سب پچھاں اللہ رسول دے نام دی عزت سب تو اگے وے ایمان نال میں قسمیا یہ بندہ کر کے ویکھے پر کر کے کی ویکھے مولا کراوے گا تے کرے گا انجھ نہیں کرے گا یہ جھکنا سج میں قسمیا بیان دا جے مسجد دے جھکنا سوکھا ہے یہ بھابی بھی جھک لیندا بے ایمان بھی جھک لیندا بڑا صدر مشرک بھی جھک بڑے بڑے رنتی بندے جھکے کھڑے ہوتے ہیں لیکن یہ جڑا جھکنا ہے نا یہ رب رسول دے نام دی خاطر بازار جھکنا روڑی تے جھکنا یہ مڑ جے نصیب ہوندا ہے نا ایک کسے بشر حافی ورگے مرد مومن نو ہی نصیب ہوندا ہے کہ جڑا چک لیندا ہے نشے دی حالت وچ رات ویندا ہے تے اللہ تعالی ابتدائی گل تفصیل ادب دے حوالے ہوں میں اپنے موضوع لاؤنا پہلا حصہ میں سنانا ہے کہ رافضیت اس سنی عوام وچ کیویں داخل ہو گئی حتیٰ کہ تہاڈے ملا تہاڈے پیر ہوں یا نیم شیعہ ہے یا شیعہ نو آندے نے سنی شیعہ بھائی بھائی گھراں وچ کیسٹاں زاکراں دی ٹریکٹراں دے درنج درنج درنج درنج پئے ہوندے گھوڑیاں ہاں گھوڑیاں دے نال جا کے وہ ٹٹو جڑا کٹتے ہیں انہاں دے نال جا کے انہاں دیاں رنا تعویز بندیاں جتھے بھی تھان لب جاندی اوتھے بندیاں تعویز مینوں قسمیہ میں پیانا تانوں یہ لانت پئی کھڑی ہے میں تاں پیانا مذہب صاحب میں تہاڈی تہذیب نوں جاننا میں کی پیانا جدو تھلے لنگدیاں نے اس لیے نظر نہیں آتا کہ کدھر لانت لئی جاندی ہے کہ گھر گھر چ ٹی وی آیا کھڑا ہے چمی چٹاکی تے جفی پویندی پئی ہے سکولاں چ زنا عام نے 30,000 لڑکی دی ریس پئی ہوندی ہے کچھی نال ہالے مہذب بنے بیٹھے ہو صرف فرق کتنا ہے فرق کتنا ہے اگر لفظ نکلے نا کفر تے برائی دی توہین دا مولوی دے منہ وچوں نکلے غیر مذہب جی اور اگر پروفیسر ہو شرم گاواں دی فوٹو بنا کے تے سکول وچ پڑھاوے وہ ہوندی ہے تاں بولنا کہ جنہاں الفاظ نو سن کے اگلیاں دے ضمیر نو تیر بجے تے یار اساں لعنت کتھے تک نہیں بیٹھے ہاں تے کی بنیا پیا ساڈے نال میرے کول اک نہیں سینکڑے بندے شکایتاں لے کے آئے نے برائل رادیاں بڈیاں جا کے تے گھوڑیاں نال تعویذ بندیاں تے تھلیوں لنگدیاں اور بچے اج من جا ایک بندے آن کے آکھیا انہیں آکھیا میرے اپنے گھر دی گل ہے بچے لے جاندی ہیں گھوڑے نو برکت والا اوتھے جو کچھ پیا ہوندا ہے کوئی نظر نہیں پیا ہوندا میرے کول سکھ تے سکھا نا توجہ نال ذرا بولو سبحان اللہ توجہ فرماؤ رضاؤ کنار بولو سبحان اللہ ایک اللہ برڑے دوڑے مائی شہادت نامے یہ عام چل دے یہ ہن بریلوی قوم محرم دے مہینے اچھی وہ کم کر دیے زیادہ اینا دے ملا مقرر شبیر شاہ حفظ آبادی ورگے یہ جننے کچھ کیسٹا بھریاں ہوئی ہیں وہ تشیعوں تے رفت دے نال کنیاں پر یہ مہینے محرم دے اندر ہو را خزیت انج بڑی کھڑی ہے کالے کپڑے کالا قمیض دس محرم دس دنوں دے وچ وچ کپڑے نہ بدلنے جان کے جتی کی پائرے نہ کھٹنی تقریرا انجیاں کرنیاں تے انجیاں سننیاں جنہاں نال رونا وہ فلانے مولی نو سدو فلانے علاقے دا مولی بہترین رواندا ہے وی ہزار منہ منگے پیسے اس لینے پنجاہ ہزار پیسے لے کے اس نے جان کے دوڑے مائیے روامن آلے ساکران تو لے کے کرائے تھے انہا تو چرائے انہیں سناونے سنا دیا اس رنگ اپنانا ہے ایسا طریقہ اپنانا ہے کہ سنن آلے جڑے ہیں نا اگر انہا نو رونا نہ آوے تو آپ ہی رون لگتا تو وہ کسے پاس تو رون نکلے نا پھر اتوں آکھنگے وہ حسین ہستے ہنجو بہا حسین ہستے رو رب نے بڑا پسند ایمان نال دسو یہ سارا کچھ ہوندا ہے تواڈے جل سین کے نہیں ہوندا ہے کہ نہیں ہوندا یہ سب کچھ رفض اور تشیع ہے اہل سنت و جماعت مذہب حق اس تو بالا تر اور پاک ایسی تلویز نال اہل سنت کا کوئی تعلق نہیں اساں شہیداں دا ذکر کر کے اور تشیع اہل سنت و جماعت مذہب حق اس تو بالا تر اور پاک ایسی تلویز نال اہل سنت کا کوئی تعلق نہیں. اساں شہیداں کا ذکر کر کے تو لوکاں نو رون روان دا سبق نہ دیتے نہ شہیدان دا ذکر اساں اس رنگ وچ کرنے آ. کیوں ایسے طریقے دے نال لوکاں دے وچ شہادت دا سلسلہ بند ہو جاندا ہے اور لوگ شہادت تو نفرت کھا جاندے نے. جدوں شہیداں نوں رون کھون دا کم کیتا جائے اس وقت امت شہید پیدا نہیں. جی ذرا سمجھ آ جائے میری گل. شہیداں دا ذکر ہوے تے انداز ہوے شالا بچھڑا نویر کسے دے تے نہ ہون نیمانیا بہنا جس بہن نویر نہ کوئی اس کی دنیا دولے. جب اس رنگ نال شہیداں نوں کوئی قوم سلامی پیش کردی ہے اس قوم وچوں کوئی غازی کوئی مجاہد کوئی شہید نہیں جمدا. وہ دلے بن کے تے اپنے دشمنوں دے اگے پھر سٹ لیندے نے. کیوں کہ انہاں دی نسل وچ وی ہے جدوں کہ پچھلیاں نوں انج روندے نے انج پٹدے نے تے حال دوائی پاؤندے نے تے ایڈا بھڑا حال انہاں نال کیتی بیٹھے ہوندے نے تے جے اساں مر گئے اساں کوئی کام کر بیٹھے مڑے سانوں وی روندے رہن گے. ایمان نال دسو ادھر میں تمہوں انداز تساں روندے پئے ہو سارے میں رونا پیا میں بیان پیا کرنا تساں روندے پئے ہو سنتے پئے ہو روندے پئے ہو میں بیان پیا کرنا تو رونا پیا حال دوائی پی ہے چیکا پکارا پی جی اس کو بھی ترقی کریے تو ہے اتنے تک ہوئے نوبت پہ حال ہوئے تو آ کیفیت ہوئے. ایمان نال دسو بننے سے جڑا بندہ لنگتا پیا اسی انہیں کی تاثر لینا ہے انہیں آخنا ہے کوئی بڑے اجڑے پے کوئی ڈاڈی بھڑی ہوئی پی چیک پکارا سن میں لنگیا اتوں تو بھڑا حال سی جڑے بجنے کا انہیں جدو آنڈ گوانڈ پوچھنا وہ خیر ہی انہوں بنیا کی آن گوانڈ آکھے کہ یہ سہی یہاں دیکھ مر گئے سن شہید ہو گئے سن تو انہوں واسطے پر آتے نے تو انہیں آخنا تو بلنگ دے بندے نے انہیں آخنا تو پتہ نہیں بچارے نرکی ہوئی ہونی ایک بندہ ہی نہیں جڑا چپ سارے پیر ہوتے ہیں. ایمان نال دسو بھائی میں صحابہ کرام کی زندگی کا مطالعہ کیتا ہے اسلام دے پہلے شیر مجاہد غازی شہید مصطفیٰ دے صحابہ میں نہیں ویکھیا کسے میدان چتردیاں اور روندے ہوں تڑفدے ہوں انہاں دے پچھوں بیبیاں روندیاں ہوں حالے کدے پہ جانا پچھوں حسین خیمہ خالی چھٹ جانا ہے قسم خدا دی کر کے آنا میں نے تاریخ چ کسے صحابی دے بارے یہ نہیں میں تے اے ویکھیا ہے تاریخ دے اندر کہ بیبیاں انہاں نوں انج ٹردیاں سن جویں دولہے نوں ٹردیاں سبحان صحابی رسول ہے گھر والی بڑے دن گھر آئی سہاگ رات منائی غسل نہیں کیتا اعلان ہو گیا ہے جنگ دا سہاگ رات گھر والی نو چھڈ کے غسل کرن تو بغیر عاشق رسول لبیک آکی اتر پیا میدان شہید ہو گئے ہیں حضور فرماندے نے فرشتے نو نوانے پھر گئے نے خیرے کی بنے آئے عرض کیتی گی حضور گھر سواگ رات منا کے جناب دے اعلان دوتے لبیک آسدیاں نکل آیا ہے غسل نہیں بھی کر سکیا وہ خدا دی قسم کر کے آنا سواگ رات نو گھر چھڑ کے گھر والی موت تے منہ چترن والے دی بیوی بھی پچھوں روئی نہیں تے کڈے لانتی نے او ملا جڑے امام حسین دے خیمیاں وچ چیخاں کڈائی کھڑے نے خیمیاں وچ پچھوں چیخاں پکارن جے شہید کوئی ہو جاندے بی بی آن کے لاشے دوتے ڈگ پھر گئی ان ہوش کو نہیں پردے دی ان ہوش کو نہیں مکی پہ کرنے یزید کی کچہری ہے اس کچہری دے اندر نعوذ باللہ من ذالک بی بی زینب شیر پہ پڑھ دیئے خطاب پہ کر دی قوم سن دی پئی یزید ہی سن دے پئے بی بی پاک کو سال دے اندر کھڑی وہ میں کہا ظالموں وہ تواڑا خدا بٹھا گل کرے اہل بیت تو تساں لینا کی تو ظالموں تواڑی کی دشمنی ویر کی ہے تواڑا اہل بیت انج جو شیعہ بڑھنا چاہتے جے لانتی بڑھنا جے قاتلی نے حسین داخل ہونا ہے تے بن جاؤ پر آنا اہل بیت دی بے عزتی تے نہ کرو توہین تے نہ کرو او ظالمو اگر مصطفیٰ دے صحابہ میرے کملی والے صحابہ بھی گھر والوں جو اگر آقا نامدار دے صحابی دی بیوی مرد نو خوش ہو کے ٹور دیے سہاگ رات کیوں جو شہید ہون چلے جنت دیاں حوراں دا لالا بڑھن چلیا ہے تے جدو میدان اچ خود اتر دن وہ بھی خوش ہو کے اتر دن تے خدا دا نام جے شبیر شاہ ورگے شیرازی ورگے تے فلانے ورگے اینا امت اینا حضور سرکار دے اہل بیت مبارک بھی کمال توہین کر سکتی ہو تو سنتا رہے ہیں تو جرم دار ہے میں اکھنا کہ میرے پاک نبی دے اہل بیت دے گھر والے میرے پاک نبی سرکار دے حرم پاک حضور پاک سرکار دیو پاک بیویو کوئی چیخا پکارا نہیں اپنے ایک ایک شیر نو نبی دے دین دی قربانی دی خاطر نبی پاک دے صحابہ وانگو خوش ہو کے دلے بنا کے توڑیاں ہو گیا اور پاک حسین کے متن تو کسی مت دے کبھی بے خبری دے آثار روڑ دے نہیں آئے ہونے انہاں بھی خوش ہو کے قربانیاں دتیاں ہونیا جو پلے جو نبی پاک نے گھر نے جھوٹ سنن دے آتی ہو قبلہ جھوٹ سنن دے بہت آتی ہو اور جنہ کوڑ کربلا دے واقعے تے ماریا جاوے انہ چوکھا رونا ہوں گا اور جنی سچی گل کیتی جائے انہ رونا نہیں ہوں گا سجنہ ایدر وے توجہ فرما دارا دا اکھنڑ بلو سبحان اللہ کسے بھی قوم دے وچوں شہید ادوں پیدا ہوتے ہیں جدو شہیدوں سلامی خوشی نال دتی جاوے انہاں دا دن عظمت نال منایا جائے رو پٹ کے نہ منایا جاوے اگر غم نال منایا جاوے افسوس نال منایا جاوے اسلام دے اندر ایسا کوئی تھانوں کائنات دے اندر وڈی تو وڈی شان رکھنے والا بندہ نہیں ملے گا جنہ دے وفات دے دن جدو آوے تے روان پٹان دا کام کیتا جاوے تے غم کیتا جاوے تے غم دا اظہار کیتا جاوے اگر اس شے دی اجازت ہوندی حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم دا غم منایا جاندا آپ سرکار دا غم منان دی بجائے ربیع الاول شریف دے اندر جشن میلاد منانے آئے ہیں حالانکہ وفات دا دل ہوئی ہے اللہ تعالیٰ دے پاک نبی دے جنے صحابی شہید ہوئے نے کسے صحابی دا دل ایسا رو کے نہیں منا دے نہ روانا مقصود ہوں دے نہ غم ظاہر کرنا مقصود ہوں دے نہ ایسا افسوس کر کے جناب انہاں دا دل منانے اور سجنا آ میں تینوں ایک موٹی جی مثال دے دینا اللہ تعالیٰ دے جنے بھی ولی ہوندے نے ہر ولی دا عرف کرنا وے کر دیو عرس بلیاں دا عرس کر دیو عرس دا کی مانا ہوتا ہے عرس دا کی مانا ہے شادی دینے تو ہن میں پوچھنا بابے فرید دا بھی عرس ہوئے ہوئے وفات دا دن تے مناؤ شادی تاجدار گولڑا مہر علی لجپال پیر سیال پیر تونسے والا جس دن وفات کرن اسی دن کرو شادی کپڑے پاؤ نویں گڈیاں سوارو او کدھر چلے ہو او سائیاں دا عرس تھی او میں تینوں پوچھنا بچے تیرے حسین مارے عرس حسین کیوں نہیں لکھنا ہے عرس حسین کیوں نہیں آنا ہے میں نے ایک گاندا چشتی وہ اللہ تو ولیاں کا عرس کرتا کریم ہے وہ کدو مرتے ہیں تو میں کہو تیرا بٹھا گول ہوئے تینوں مریا بھی حسین دسیا ہے ولیاں نو کھچ ترو کے آکھنا ہے کہ وہ بھی اللہ دے رستے میں شہید ہوئے کھچ ترو کے آکھنا امام حسین نو تے براہ راست آکھنا ہے وہ تے پکے ٹھکے نے یہ ہوئی آکھنا ہے اللہ دے ولی نفس اپنا مار دیاں فوت ہوتے ہیں تے یہ بھی سمجھو رب دے راہ ایسی گئے یہ کھچ ترو ہی ہے نا امام عالی مقام سرکار اسلام دے جڑے شہداء نے انہوں نے بارے تے صاف موٹے لفظاں وچ قرآن فرما دیتا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ ایڈا سونا اعلان صاف تے نتریا اعلان وہ امام عالی مقام کی خاطر مینو ایک کہتا ہے صحیح اللہ دا ولی نو اللہ تعالی دے ولی دے دن عرس آتے نے اس دن جب وہ فوت ہوتے ہیں تو تفنید نے نا حساب کتاب انہوں کا ہوتا ہے بڑا کامیاب اللہ تعالی فرماتا ہے نم کا نومت العروس سو جائیں گے جی عروس سوندی ہے دلہن عروس تورس بن گیا نال اللہ تعالی دی ہوئی ملاقات میں کیا مرے امام حسین ادھر ادھر تے اللہ تعالی فرمایا ہونا ہے سو جا ولیاں واسطے فرماندا ہے سو جا دلہن وانگو امام حسین ورگیاں نوں فرماندا ہے جا موجاں لے جتھے جانا جا عرش دے سنو شہید عرش دے تھلے سجدہ کر رب سونا فرماتا ہے تینوں کچھ چاہیدا ہے تو رونا پٹنا ہے تے غم پہ کرنا ہے افسوس پہ کرنا ہے حال ہے اللہ تعالیٰ کی فرماتا ہے حدیث اچ کی آؤں گا ہے رب پوچھتا ہے انہوں کچھ چاہیدا ہی یا مولا کریم سب کچھ دیتا ہی ایک گل چاہیے جے کرم کرے بندیا کی فرمایا ایک بار واپس کر پھر شہید ہو وہ شہید تے بار بار آندا ہے میں اتے گل تے میں شہید ہوا تے صدقے جاواں اس قوم تو جڑی ایک بار شہید ہون تے حالے تک بھی روندی کڈے چگل نے وہ ایک بار شہید ہون تے اتے ایڈے خوش ہوئے نے کہ اللہ تعالیٰ نو عرض کردے نے مولا پھر کر نبی پاک سرکار فرماؤندے نے یا مولا میں تیرے رستے دے اندر قتل ہوں پھر زندہ ہوں پھر قتل ہوں پھر زندہ ہوں پھر قتل ہوں پھر زندہ ہوں اور سجنا ایمان نال دس پاک نبی سرور جدی بار بار تمنا کرتے ہیں کی لطف والی شے ہونی ہے یارو اتے گل کرج میرے رہ نے چاہیے کر چھٹنا جی پسند آئے تو رکھیا جی نہیں تو میں موڑ چکیا اتے سوال اٹھتا ہے اتے سوال اٹھتا ہے نبی پاک سرکار جدو فرشتے آن کے امام عالی مقام سرکار دی شہادت کربلا شہید ہون کی خبر دیتی اس لیے نبی پاک سرکار روئے نے آسو بہائے نے وہ کیوں بہائے توجہ رکھ رہا کیوں سونے نبی آسو بہائے نے جڑا ہے نا نہ سمجھ بندہ وہ تو یہ آخے گا کہ نبی پاک سرکار تاں رو پے کہ خبر جو سنی جو بیٹے دے گلے دے چھری پھرنی رو پائے بیٹھے تو گلے میں سنی پہ سوال یہ کہ یہ مینو عجیب گل لگتی ادھر تے فرماونا حسرت کہ میں قتل ہوا پھر شہید ہوں پھر قتل پھر شہید پھر قتل پھر شہید یہ ہوں سب یہ کچھ جو سرکار فرما رہے سن یہ ہوں اپنے اپنے واسطے فرما رہا اپنے لئی نہیں کیونکہ آپ کو پتا سی مینو کوئی قتل کر سکتا ہی نہیں واللہ یعصمک کا من الناس اعلان خدا بندی سے حبیبا کوئی کوئی تیرے تک تینوں قتل کرنے تک کوئی نہیں پہنچ سکتا یہ ہوں گل جی حسرت بار بار ظاہر ہو رہی ہے کن واسطے ہو رہی ہے اپنے پتروں میں اپنے مومنا لئی وہ مومنو انج ہی رہا جی تو ساڈا دل یہ آ کے میں قتل پھر سی پھر قتل پھر سی پھر قتل پھر سے یہ رونا اس واسطے نہیں حضور کے بڑے بڑے عاشق بھی بندے حضور کے بڑے قریبی بندے سرکار کے دور شہید ہوتے رہے ہیں کہ نہیں سرکار انہوں نہیں روئے انہوں نہیں روئے ہوں راز کی سی کیوں روئے نے سناو حضور رحمت للعالمین سن سرکار تاں روئے نے میرے پتر نو شہید کر کے میری امت دے بندے جہنمی بن گئے نبی دی رحمت نے ایتھے جدو نگاہ کیتی ہے وہ اتھرو بن کے اکھاں وچوں ظاہر ہو گئے نے ورنہ قسم اللہ دی جدے قبضہ قدرت میری جان میرا پاک نبی جڑا امت نو این سبق پڑھا جاوے شہادت دے شہادت دیاں شانہ سمجھا جاوے جنہاں دے بارے قرآن آکھوں انہاں نو مردہ گمان نہ کریا جے انہاں دیاں شانہ رب سونا بیان فرماوے میرا پاک نبی اپنے پتر دی خاطر خبر سن کے کیوں ہوے نبی پاک تے دعا ہی منگی ہونی ہے مولا میرے پتر بھی شہید ہونا تاکہ شانہ پاؤں لیکن امت دی بدبختی حضور سرکار دی رحمت ویکھیا ہاں جی کہ میری امت قتل کرن گے میرا پتر دے شہید بنے گا پر اے لعنتی بل جہنم نو جان گے نبی پاک تارو پے نے خبردار کدی نہ سوچیا جے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی ذات گرامی شہادت دے رومن گے شہادت اللہ دا رون دا کام کسے خام بندے دا ہو سکتا ہے چل پاک نبی سرور نے بڑے بڑے مجاہد تیار کر کے مولا علی سرکار نے تو جنگ خیبر حضور نے اکھا مبارک کے لواب شریف لا کے ٹوریا ہے ٹوریا کہ نہیں تے سرکار کبھی کسے واسطے روئے چاچا پاک امیر حمزہ چاچا پاک امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کنے انہوں نے شہید کیتا گیا ہے. تو میرے آقا انعامدار سرکار تو اتنے بھی نہیں رو. نقطہ اصل یہ ہوئی ہے جس امت دے اندر جس قوم دے اندر شہیدان رویا جاوے اس قوم دے وچوں شہداء نہیں پیدا ہوندے تے جذبے ختم ہو جاندے نے. آ ساڈا صدام نے صدام شہید ہویا ہے وہ جدوں خود شہادت دے میدان وچ اترے تے کی کیفیت سی اس بندے دی. اللہ خوش حشاش بشاش انہاں کالا کپڑا دتا منہ تے چڑھاونا صدام آکھے پرا کروئے میں موت دی اکھ چک پاک مرنا میں کپڑے شپڑے نہیں چڑھاندا. پھر اوندیاں بچیاں برا بھی بچیاں نے گئے تے اے انہاں دا سر دا باپ تاج یہ بھی گیا اللہ شرازی مشتاق سلطانی انج دے مقرر سنے پانچ سات ذاکر سنے حکومت ساری دے منہ اترے ہوں اگے فوج بیٹھی ہوئے یہ دروں ایک دوڑا سکتے تو دو آئے دو سکتے رنگے ہوئے اجڑ گیوں میجر بھٹیاں شہادت دے نعرے مارتے ہیں کنجی شہادت کنجی شہادت سنا شہید ہونے کو جی تو بڑا چاہتا ہے شہید ہونے کو جی تو بڑا چاہتا ہے لیکن سنا ہے سالے جان سے مارتے ہیں. میں ایک مولوی نکلیا کچھ سولہ آنے وچوں ایک آنا بھی اوکھا میں حق بیان کرن دا کام سنبھالیا بزرگاں دی دعا برکت تے کوئی چار دن جیلاں وی ویکھیاں تے ملا جدوں وی کٹھے باندھ نا بریلر ہاں ویکھ کے پتہ کی اے شہید نکلن لگے نے قوم وچوں مارن والے آدھے سر اگر تکلیف ہوئی ہوئے تو مار یعنی لطر مارن والے ایڈے کھان دے آدی بن گئے اپنی عزت ایمان ہر شہر یہودی دے سپرد کر بیٹھے کہ تو مالک کے جی میں کر اصا کچھ میں آنا کہ کیوں شہید اس قوم جڑے امام حسین ورگے شہیدان 1400 سال تو رون رون رون ہی رون کر کے سارا کلندر اقبال بڑے حسن بڑے الفاظ نال فرماؤں گے قافلے حجاز میں ایک حسین بھی نہیں قافلے گرچہ ہے تابدار بھی یہ سور لجیلا وہ آتا یار میں دن نو دیوے چک کے لبن ٹریا میں نو کوئی حسینی لبے یزید ستے لبے نے حسینی مول بھی نہیں لبے جلے ہو اعلی حضرت امام اہل سنت فتاوی رضویہ جلد نمبر 24 کے اندر شہادت نامے پڑھنے اے جائز نہیں جو جیڑا پڑھتا ہے اوندا مقصد وی ہوندا ہے رواونا تے سنن والےاں دا مقصد ہوندا ہے رونا تے رو روا کے تے رنگ جمانا فرمایا ان دے کماں دی